संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में निरर्थक जन्म, दान और जीवन का वर्णन, सात्विक आदि दानों का लक्षण, दान का योग्य पात्र और ब्राह्मण की महिमा। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजे तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान जी से पुनः धर्म के विषय में प्रश्न किया, पुरुषोत्तम कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं, कितने प्रकार के दान निष्फल होते हैं और किन किन मनुष्यों का जीवन निरर्थक माना गया है, सात्विक राजस और तामस दान कैसे होते हैं, उनसे किसकी तृप्ति होती है, उत्तम दान का स्वरूप क्या है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, ये बताने की कृपा कीजिए। मैं इस विषय को जानना चाहता हूं और इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें न्याय के अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। यह विषय परम पितर संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। 14 जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं, 55 प्रकार के दान निष्फल होते हैं और जिन जिन मनुष्यों का जीवन निरर्थक होता है उनकी संख्या 6 बतलाई गई है। इन सब का मैं क्रमशः वर्णन करूंगा। धर्म का नाश करने वाले लोभी, पापी, बलि वैश्य देव किए बिना भोजन करने वाले, पारस्त्रीगामी, भोजन में भेद करने वाले, असत्यवादी, बंधु बांधवों को क्लेश देकर अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले, माता पिता, अध्यापक, गुरु और मामा मामी को मारने या गाली देने वाले, ब्राह्मण होकर भी संध्या न करने वाले, अग्निहोत्र का त्याग करने वाले, श्राद्ध तर्पण से दूर रहने वाले, ब्राह्मण होकर शूद्र का अन्न खाने वाले तथा मेरी, शंकर जी की, ब्रह्मा जी की अथवा ब्राह्मणों की भक्ति ना करने वाले, ये 14 प्रकार के मनुष्य अधम होते हैं। इन्हीं पापियों को ये जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए। जो दान अश्रद्धा या अपमान के साथ दिया जाता है, जिसे दिखावे के लिए दिया जाता है, जो पखंडी को प्राप्त हुआ है, जिसे शूद्र के समान आचरण वाले पुरुष ने ग्रहण किया है, जिसे देकर अपने ही मुंह से बारंबार बखान किया गया है, जिसे रोषपूर्वक दिया गया है तथा जिसको देकर पीछे से उसके पीछे शोक प्रकट किया गया है, जो दंभ से उपार्जित अन्न का झूठ बोलकर लाए हुए अन्न का, ब्राह्मण के धन का, चोरी करके लाए हुए द्रव्य का तथा कलंकी पुरुष के घर में से लाए हुए धन का दान किया गया है, जो पतित ब्राह्मण को दिया गया है, जिसे दान की वस्तु को वेद विहीन पुरुषों ने, सबके यहाँ याचना करने वालों ने, संस्कारहीन पतितों ने तथा एक बार संन्यास लेकर फिर ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने वाले पुरुषों ने ग्रहण किया है, जो दान वैश्यागामी को और ससुराल में रहकर गुजारा करने वाले ब्राह्मण को दिया गया है, समूचे गांव से याचना करने वाले कृतघन, उपपात की, वेद बेचने वाले, राजसेवक, ज्योतिषी, तांत्रिक, शूद्र जाति के स्त्री के साथ संबंध रखने वाले, अस्त्र शस्त्र से जीविका चलाने वाले, नौकरी करने वाले, सांप पकड़ने वाले, प्रोक्ती करने वाले, वैद्य, खनिये का काम करने वाले, शूद्र मंत्र जप कर जीविका चलाने वाले, शूद्र के यहाँ गुजारा करने वाले, वेतन लेकर मंदिर में पूजा करने वाले, देवोत्तर संपत्ति को खा जाने वाले, तस्वीर बनाने का काम करने वाले, रंगभूमि में नाच कूद कर जीविका चलाने वाले, मांस बेचकर जीवन निर्वाह करने वाले, सेवा का काम करने वाले, ब्राह्मणोचित आचार से हीन होकर भी अपने को ब्राह्मण बताने वाले, उपदेश देने की शक्ति से रहित, व्याजखोर, अनाचारी, अग्निहोत्र ना करने वाले, संध्या उपासना से अलग रहने वाले, शूद्र के गांव में निवास करने वाले, झूठे ही महात्माओं के से वेश धारण करने वाले, सबके साथ और सब कुछ खाने वाले, नास्तिक, धर्म विक्रेता, नीच वृत्ति वाले, झूठी गवाही देने वाले तथा कूटनीति का आश्रय लेकर गांव के लोगों में लड़ाई झगड़ा कराने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है, वह सब निष्फल होता है। उपयुक्त ब्राह्मणों को दिए हुए दान बहुत हों तो भी राख में डाली हुई घी की आहुति की भांति व्यर्थ हो जाते हैं। उन्हें दिए हुए दान का जो कुछ फल होने वाला होता है उसे राक्षस और पिशाच प्रसन्नता के साथ लूट के ले जाते हैं। युधिष्ठिर, आप जिन जिन मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है उसका परिचय दे रहा हूं, सुनो। जो लोग मेरी, भगवान शंकर जी की तथा भूमंडल के देवता ब्राह्मणों की शरण नहीं लेते उनका जीवन व्यर्थ है। जिनकी कोरे तर्क शास्त्र में ही आ सकती है, जो नास्तिक पथ का अवलंबन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है तथा जो देवताओं की निंदा करते हैं उनका भी जीवन भी व्यर्थ ही है। जो नरधम नास्तिकों के शास्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञों की निंदा करते हैं वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। जो मूढ़ दुर्गा स्वामी कार्तिकेय वायु अग्नि जल सूर्य माता पिता गुरु इंद्र तथा चंद्रमा की निंदा करते और आचार का पालन नहीं करते वे भी निरर्थक ही जीवन व्यतीत करते हैं। जो धन होने पर भी दान और धर्म नहीं करता तथा दूसरों को ना देकर अकेले ही मिठाई उड़ाया करता है उसका जीवन भी निरर्थक ही है। इस प्रकार व्यर्थ जीवन की बात बताई गई। अब दान का समय बतलाता हूं। जो मनुष्य स्नान करके पवित्र होकर मन और इंद्रियों को प्रसन्न रखकर श्रद्धा के साथ दान करता है उसके फल को वह यौवन अवस्था में भोगता है। जो स्वयं देने योग्य वस्तु ले जाकर भक्तिपूर्वक सत्पात्र को दान करता है उसको मरण पर्यंत हर समय उस दान का फल प्राप्त होता है। दान और उसका फल सात्विक राजस और तामस भेद से तीन तीन प्रकार का होता है और उसकी गति भी तीन प्रकार की होती है। इस विषय का वर्णन करता हूं, सुनो। दान देना कर्तव्य है ऐसा समझकर अपना उपकार ना करने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वह सात्विक है। जिसका कुटुंब बहुत बड़ा हो तथा जो दृढ़ और वेद का विद्वान हो ऐसे ब्राह्मण को प्रसन्नतापूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह भी सात्विक दान के अंतर्गत है। परंतु जो वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके घर में काफी संपत्ति मौजूद है तथा जो पहले कभी अपना उपकार कर चुका है ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान राजस माना गया है। अपने संबंधी और प्रमादि को दिया हुआ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ तथा अपात्र को दिया हुआ दान भी राजस ही है। जो ब्राह्मण बड़ी वैश्य देव नहीं करता, वेद का ज्ञान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है उसको दिया हुआ दान तामस है। क्रोध तिरस्कार क्लेश अवहेलना पूर्वक तथा सेवा को दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया गया है। सात्विक दान को देवता पितर मुनि और अग्नि ग्रहण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष होता है। राजस्थान दानव दैत्य ग्रह यक्ष और राक्षसों के उपभोग में आता है तथा तामस्तान पापी और मलिन कर्म करने वाले प्रेत एवं पिशाचों को प्राप्त होता है। अब त्रिविध गति का वर्णन सुनो। सात्विक दान का फल उत्तम, राजस्थान का मध्यम और तामस्तान का फल अधम होता है। दान के उत्तम पात्र अग्निहोत्री ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वे अक्षय बतलाया गया है। अतः जो वेद के विद्वान होते हैं होते हुए दरिद्र हों उनके भरण पोषण का तुम स्वयं प्रबंध करो और संपत्तिशाली द्विजों की रक्षा करते रहो। धनहीन दरिद्र ब्राह्मणों को दान देकर उनकी भली भांति पूजा करो। दाता का पाप दान के साथ ही दान लेने वाले के पास चला जाता है और उसका पुण्य दाता को प्राप्त हो जाता है। अतः परलोक में अपने हित चाहने वाले पुरुष को सदा दान करते रहना चाहिए। जो वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहते हों और शूद्रों का अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हों ऐसे विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक बड़े बड़े दानों का भंडार बनाना चाहिए। पांडुनंदन, जिनकी स्त्रियां अपने पति के भोजन से बचे हुए अन्न को हजारों गुना लाभ समझकर उसके मिलने की प्रतीक्षा किया करती हैं ऐसे ब्राह्मणों को तुम भोजन के लिए निमंत्रित करना। धृतराष्ट्र कुल के ब्राह्मण को निमंत्रित करके उन्हें निराश नहीं लुटाना, अन्यथा उसकी आशा मारी जाएगी। जो मेरे भक्त हों, मेरी शरण में हों, मेरा पूजन करते हों और नियम पूर्वक मुझ में ही लगे रहते हों, उनका यतन पूर्वक पूजन करना चाहिए। युधिष्ठिर, अपने उन भक्तों को पवित्र करने के लिए मैं प्रतिदिन दोनों समय की संध्या में व्याप्त रहता हूँ। मेरा ये नियम कभी खंडित नहीं होता। इसलिए मेरे निष्पाप भक्तजनों को चाहिए कि वे आत्म शुद्धि के लिए संध्या के समय निरंतर अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते रहें। संध्या और अष्टाक्षर मंत्र का जप करने से दूसरे ब्राह्मणों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः चित्त शुद्धि के लिए प्रत्येक ब्राह्मण को दोनों काल की संध्या करनी चाहिए। जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्या उपासना और जप करता है उसे देव कार्य और श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। उसकी निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने पर ब्राह्मण उस श्राद्ध को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। धर्म के जानने वाले पुरुष को यज्ञ में ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यजमान की बड़ी निंदा होती है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है, उस पर दोष आरोपण करने से गधा होता है और उसका तिरस्कार तथा उसके साथ द्वेष करने से वह कीड़े की योनि में जन्म पाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि क्षत्रिय, सांप और विद्वान ब्राह्मण यदि कमजोर हों तो भी कभी उनका अपमान नहीं करें, क्योंकि ये तीनों अपमानित होने पर मनुष्य को भस्म कर डालते हैं। ब्राह्मण जन्म से ही धर्म की सनातन मूर्ति है, वह धर्म के लिए ही उत्पन्न हुआ है और मुक्ति का उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण अपना ही खाता और अपना ही पहनता है, दूसरे मनुष्य ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं। अतः ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदा ही मुझ में भक्ति रखने वाली होती हैं। जो ब्राह्मण बृहद आरण्यक उपनिषद में वर्णित मेरे गुण और निष्कल स्वरूप का ज्ञान रखते हैं, उनका यत्न पूर्वक पूजन करना। घर पर रहो या विदेश में, मेरे भक्त ब्राह्मणों की निरंतर श्रद्धा के साथ पूजा करते रहना। ब्राह्मण के समान कोई देवता, ब्राह्मण के समान गुरु, ब्राह्मण से बढ़कर बंधु और ब्राह्मण से बढ़कर कोई निधि नहीं है। कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण से बढ़कर पितर पावन कोई नहीं है। ब्राह्मणों से श्रेष्ठ धर्म और ब्राह्मण से उत्तम कोई गति नहीं है। पाप कर्म के कारण नरक में गिरते हुए मनुष्य का एक सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है। जब बाल्यावस्था से ही अग्निहोत्र करने वाले, शांत शूद्र का अंत्याग देने वाले और मेरे भक्त हैं तथा सदा मेरी पूजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ दान अक्षय होता है। मेरे भक्त ब्राह्मण को दान देकर उसकी पूजा करने, शीश झुकाने, सत्कार करने, बातचीत करने अथवा दर्शन करने से वह मनुष्य को दिव्य लोक में पहुँचा देता है। जो लोग मेरे गुण और लीलाओं का पाठ तथा मेरे नमस्कार और ध्यान करते हैं, उनका दर्शन और स्पर्श करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझ में ही लगे हुए हैं, जो मेरी महिमा का गान करते और मेरी शरण में पड़े रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति शुद्ध रज और तेज से हुई है, जो वेद के विद्वान जितेंद्रिय तथा शुद्ध अन्न से बचे रहने वाले हैं, वे दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। ऐसे लोगों के घर पर स्वयं उपस्थित होकर भक्ति पूर्वक विशेष रूप से दान देना चाहिए। वह साधारण दान की अपेक्षा करोड़ गुना फल देने वाला माना गया है। जागते तथा सोते समय, परदेश में या घर रहते समय, जिस ब्राह्मण के हृदय से उसकी भक्ति भावना के कारण मैं कभी दूर नहीं होता, वह पूजन, दर्शन, स्पर्श अथवा संभाषण करने मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देता है। इस प्रकार सब अवस्थाओं में मेरे भक्तों के दिए हुए सब प्रकार के दान स्वर्ग मार्ग पर दान करने वाले होते हैं। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में बीज और योनि की शुद्धि तथा गायत्री जप और ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस दान उसके भिन्न भिन्न गति और पृथक पृथक फल का वर्णन सुनकर धर्मप्रायण युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस परम पवित्र धर्म रूपी अमृत का पान करने से उन्हें तृप्ति नहीं हुई, अतः पुनः भगवान श्री कृष्ण से बोले, जगदीश्वर मुझे बीज और योनि से शुद्ध पुरुषों के लक्षण बताइए। बीज दोष से कैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं इसे बताने के साथ ही ब्राह्मणों के उत्तम मध्यम आदि विशेष भेद और उनके गुण दोषों का भी विवेचन कीजिए। मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए मेरी पूछी हुई सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान जी ने कहा, राजन बीज और योनि की शुद्धि अशुद्धि का यथावत वर्णन सुनो। उनकी शुद्धि से ही ये संसार टिकता है और अशुद्धि से उसका नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करता है, जिसका व्रत कभी खंडित नहीं होता, उसको शुद्ध बीज समझना चाहिए, उसी का बीज शुभ होता है। इसी प्रकार जो कन्या पिता और माता की दृष्टि से उत्तम कुल में उत्पन्न हो, जिसकी योनि दूषित ना हुई हो और ब्रह्म आदि उत्तम विवाहों की विधि से व्याई गई हो, वह उत्तम मानी गई है, उसी की योनि श्रेष्ठ है। जो स्त्री मन वाणी और क्रिया से पर पुरुष के साथ संग करती है, उसकी योनि गर्भाधान के योग्य नहीं होती। जो पापात्मा पुरुष संतान की इच्छा से व्याभिचारिणी स्त्री को स्वीकार करता है, वे अपनी 10 पीढ़ी पहले की पूर्वजों और 10 पीढ़ी बाद के संतानों को नरक में डाल देता है। जो मूर्ख मोहवश दूषित योनि में तेज की स्थापना करता है, उसके तेज से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण 6 अंगों का विद्वान ही क्यों ना हो, साधु पुरुषों को उचित है कि उसका चंडाल के समान बहिष्कार कर दें। जो स्त्री मन वाणी और क्रिया से व्यभिचार करती है, उसका कुल घात नहीं समझना चाहिए। उसके पेट से पैदा हुआ बालक चंडाल के समान होता है। दूषित योनि से उत्पन्न हुए मनुष्य यज्ञ दान भोजन वार्तालाप शयन और संबंध आदि में सम्मिलित करने योग्य नहीं होते। बिना व्याही कन्या से उत्पन्न, व्याह के समय गर्भवती कन्या से उत्पन्न, पति की जीवित अवस्था में व्यभिचार से उत्पन्न, पति के मर जाने पर पुरुष से उत्पन्न, सन्यासी के तेज से उत्पन्न तथा पतित मनुष्य से उत्पन्न, ये 6 प्रकार के ब्राह्मण चंडाल होते हैं। इनको चंडाल से भी नीच समझना चाहिए। जो जहां तहां जिस किसी स्त्री से तथा शूद्र जाति की स्त्री से भी संग कर लेता है, वह पापात्मा शिक्षाचारी कहलाता है। उसका बीज अशुभ होता है। उसका अशुद्ध बीज किसी शुद्ध योनि वाली स्त्री के योग्य नहीं होता। उसके संपर्क से कुत्ते के चाटे हुए हविष्य की तरह शुद्ध योनि भी दूषित हो जाती। ब्राह्मण का तेज जब शूद्रा स्त्री के योनि में पड़ता है तो हाहाकार कर उठता है और दुखी होकर कहता है कि हाय, मैं विष्टा के गड्ढे में पड़ गया, मुझे इस अधोगति में डालने वाला ये काम मोहित पापात्मा स्वयं भी शीघ्र ही अधोगति को प्राप्त हो। इस तरह शाप देकर वह तेज गिरता है। तेज को आत्मा बताया गया है, ये सबसे श्रेष्ठ देवता है, इसलिए सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने तेज की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन से आयु तेज बल वीर्य बुद्धि लक्ष्मी महान यश पुण्य और मेरे प्रेम को प्राप्त करता है। जो ग्रस्त आश्रम में स्थित होकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंचयज्ञ के अनुष्ठानों में तत्पर रहते हैं, वे पृथ्वी तल पर धर्म की स्थापना करते हैं। जो प्रतिदिन सवेरे और शाम को विधिवत संध्या उपासना करते हैं, वे वेदमयी नौका का सहारा लेकर इस संसार समुद्र से स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। जो ब्राह्मण सबको पित्र बनाने वाली वेद माता गायत्री का जप करता है, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का दान लेने पर भी प्रतिग्रह के दोष से दुखी नहीं होता, तथा सूर्य आदि ग्रहों में से जो उसके लिए अशुभ स्थान में रहकर अनिष्टकारक होते हैं, वह भी गायत्री जप के प्रभाव से शांत, शुभ और कल्याणकारी हो जाते हैं। जहाँ कहीं क्रूर कर्म करने वाले भयंकर पिशाच रहते हैं, वहाँ जाने पर भी वे उस ब्राह्मण का अनिष्ट नहीं कर सकते। वैदिक व्रतों का आचरण करने वाले पुरुष पृथ्वी पर दूसरे को पितृ करने वाले होते हैं। प्रजापति मनु का कहना है कि शील, स्वाध्याय, दान, शौच, कोमलता और सरलता, ये सद्गुण ब्राह्मण के लिए वेद से भी बढ़ के हैं। जो ब्राह्मण भूर भव स्व इन व्याहुतियों के साथ गायत्री का जप करता, वेद के स्वाध्याय में संलग्न रहता और अपने ही स्त्री से प्रेम करता है, वही जितेंद्रिय, वही विद्वान और वही इस भूमंडल का देवता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या उपासना करते हैं, वे निस्संदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। केवल गायत्री मंत्र जानने वाला ब्राह्मण भी यदि नियम से रहता हो तो वह श्रेष्ठ है, किंतु जो चारों वेदों का विद्वान होने पर भी सबका अन्न खाता, सब कुछ बेचता और नियमों का पालन नहीं करता, वह उत्तम नहीं माना जाता। पूर्व काल में देवता और ऋषियों ने ब्रह्मा जी के सामने गायत्री मंत्र चारों वेदों को तराजू पर रखकर तोला। उस समय गायत्री का पलड़ा ही चारों वेदों से भारी साबित हुआ। जैसे भ्रमर खिले हुए फूलों से उसके सारभूत मधु को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण वेदों से उनकी सारभूत गायत्री का ग्रहण किया गया है। इसलिए गायत्री संपूर्ण वेदों का प्राण कहलाती है। गायत्री के बिना सभी वेद निर्जीव हैं। नियम और सदाचार से भ्रष्ट ब्राह्मण चारों वेदों का विद्वान हो तो भी वह निंदा का ही पात्र है, किंतु शील और सदाचार से युक्त ब्राह्मण यदि केवल गायत्री का जप करता हो तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन 1000 गायत्री मंत्र का जप करना उत्तम है, 100 मंत्र का जप करना मध्यम है और 10 मंत्र का जप करना कनिष्ठ कहा गया है। कुंती नंदन, गायत्री सब पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए तुम सदा उसका जप करते रहो। युधिष्ठिर ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप संपूर्ण भूतों की आत्मा हैं, बताइए किस कर्म से आप संतुष्ट होते हैं। तब भगवान जी ने कहा, भारत, कोई 1000 भार गुग्गल आदि सुगंधित पदार्थों को जलाकर मुझे धूप दे, निरंतर नमस्कार करे, खूब भेंट पूजा चढ़ावे तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की स्तुतियों से सदा मेरा स्तमन करे। किंतु यदि वह ब्राह्मण को संतोष नहीं कर सके तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण की पूजा से सदा मेरी भी पूजा हो जाती है, और ब्राह्मण को कटु वचन सुनाने से मैं ही उस कटु वचन का लक्ष्य बनता हूँ। जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं उनकी परम गति मुझ में ही होती है, क्योंकि पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में मैं ही निवास करता हूँ। जो बुद्धिमान मुझ में मन लगाकर ब्राह्मणों की पूजा करता है, उनको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ। ब्राह्मण यदि कुबड़े, काने, बोने, दरिद्र और रोगी भी हों तो विद्वान पुरुषों को कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के ऊपर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वे सब मेरे स्वरूप हैं। उनके पूजन करने से मेरा ही पूजन हो जाता है। बहुत से अज्ञानी पुरुष इस बात को नहीं जानते कि मैं पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में निवास करता हूँ। जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, उन्हें सद्धर्म से भ्रष्ट कर देते हैं, दूत बनाकर भेजते हैं और उनसे अपनी सेवा कराते हैं, उन पापियों को यमराज के महाबली दूत इच्छा अनुसार काटते हैं। जो ब्राह्मणों को गाली देकर उनके निंदा करके प्रसन्न होते हैं, वे सब यमलोक में जाते हैं। जो लाल लाल आंखों वाले क्रूर यमराज उन्हें पृथ्वी पर पटक कर छाती पर सवार हो जाते हैं, और आग में तपाए हुए संडासों से उनकी जीभ उखाड़ लेते हैं। जो पापी ब्राह्मणों की ओर पापपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति नहीं करते, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और सदा ब्राह्मणों के द्वेषी बने रहते हैं, वे जब यमलाक गोक में पहुंचते हैं तो वहां यमराज की आज्ञा से टेढ़ी चोंच वाले बड़े बड़े बलवान पक्षी आकर क्षण भर में उन पापियों की आंखें निकाल लेते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण को पीटता, उसके शीर से खून निकाल देता, उसकी हड्डी तोड़ डालता अथवा उसके प्राण ले लेता है, वह क्रमशः 21 नरकों में अपने पाप का फल भोगता है। पहले वह शूल पर चढ़ाया जाता है, फिर मस्तक नीचे करके उसे आग में लटका दिया जाता है और वह हजारों वर्षों तक उसमें पकता रहता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष उस दारुण यातना से तब तक छुटकारा नहीं पाता जब तक कि उसके पाप का भोग समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति कभी अमंगल सूचक वचन नहीं कहें, उनसे रूखी और कठोर बात नहीं बोलें और कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करें। जो ब्राह्मणों को फटकारते और गालियां सुनाते हैं, वे मुझे ही गाली देते हैं और मुझे ही डांट बताते हैं। जो चंदन, धूप और दीप आदि के द्वारा मेरी काष्ठमी प्रतिमा का पूजन करता है, उसके द्वारा मेरी भली भांति पूजा नहीं होती, किंतु ब्राह्मण के पूजन से मेरी यथावत पूजा हो जाती है। ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूँ, ब्राह्मणों के अनुग्रह से ही असुरों पर विजय पाता हूँ, ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मुझ में दाक्षिण्य आदि गुण मौजूद हैं तथा ब्राह्मणों की दया से ही मुझे कोई परास्त नहीं कर पाता। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में यमलोक के मार्ग का कष्ट और उससे बचने के उपाय। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए बताइए मनुष्य लोक और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है? यमलोक कैसा है, कितना बड़ा है, कहाँ है? मनुष्य किस उपाय से यमलोक के दुख से छुटकारा पाते हैं? जब जीव पांच भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा, हड्डी और मांस से रहित हो जाता है, उस समय उसे सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है? देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाले धर्मप्रायण मनुष्य सर्प की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा पापी पुरुष प्रेतलोक में कैसे जाते हैं? यमलोक में जाते समय जीव का रूप रंग कैसे होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है, ये सब बातें बताइए। भगवान जी ने कहा, राजन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जो कुछ पूछते हो मैं सब बात यथार्थ रूप से बता रहा हूं। मनुष्य लोक और यम लोक में 86,000 योजन का अंतर है। इस बीच के मार्ग में न वृक्ष की छाया है, न तालाब है, न पोखरा है, न बावड़ी है, न कुआं ही है। कोई मंडप, बैठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, आश्रम, बगीचा, वन तथा ठहरने का दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। अब जीव का मृत्यु काल उपस्थित होता है और वह वेदना से छटपटाने लगता है, उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देते हैं, प्राण कंठ तक आ जाते हैं और वायु के वश में पड़े हुए जीव को बरबस इस शरीर से निकालना पड़ता है। 6 कोशों वाले शरीर से निकलकर वायु रूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई देख नहीं पाता। देहधारियों का अंतरात्मा जीव 8 अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है। वह काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने से नष्ट नहीं होता। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण करके अत्यंत क्रोधी और दुर्दश यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री पुत्र आदि के स्नेह बंधन में आबद्ध होकर विवश हो जाता है। जब वह जाने लगता है तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर कर्णाजरक स्वर में विलाप करने लगते हैं। उस समय जीव सबकी ओर से निरपेक्ष हो जाता है, निरपेक्ष होकर बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता पिता भाई मामा स्त्री पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है, उनके नेत्र और मुख आंसुओं से भीगे होते हैं, उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है, फिर भी वह जीव उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। वह अपना शरीर छोड़कर वायु रूप से उस मार्ग की ओर चल देता है जो अंधकार से भरा होता है और जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। वह पथ बड़ा भयंकर होता है, उस पर चलने वाले पापियों को अंत तक दुख ही दुख उठाना पड़ता है। पापाचारियों के लिए वह बड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है। मां किसी सहाय का मिलना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल आ जाता है उस मनुष्य को बंधु बांधव भोग सामग्री और धन वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य उस पाप मार्ग पर जाना पड़ता है। स्थावर और जंगम सभी प्राणी एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाले देवता असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं वे स्त्री पुरुष तथा नपुंसक हों, बाल वृद्ध तरुण या जवान हों, तुरंत के पैदा हुए हों अथवा घर में स्थित हों, उन सब को एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है। पूर्वान हो या प्रहान, संध्या का समय हो या रात्रि का, आधी रात हो या सवेरा, वहाँ की यात्रा सदा खुली ही रहती है। कोई प्रदेश में हो, जंगल में हो, पर्वत पर रहते हों, जल थल आकाश या घर के भीतर मौजूद हों, खाते या पीते हों, बैठे हों, खड़े हो या बिछौनों पर पड़े हों, जागते हों अथवा सोगे हों, हर जगह और हर अवस्था में उस महामार्ग की ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है। यमलोक के पथ पर कहीं डरकर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर, कहीं वेदना से आर्त होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूतों की डांट सुनकर जीव दिग्न हो जाते हैं और भय से विहल होकर थर थर कांपने लगते हैं। दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरा पीड़ा होती है, तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है, उन्हें कांटे बिछाए हुए और तपी हुई बालू तथा धूल से भरे हुए मार्ग पर जलते पांव से चलना पड़ता है। धर्महीन पुरुषों को काठ, पत्थर, शिला, डंडे, जलती लकड़ी, चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए यमपुरी को जाना पड़ता है। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने, कराने और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है। उनमें से किसी के हाथ पैर और जंघे तोड़ दिए जाते हैं, किसी का गला मरोड़ दिया जाता है, किसी के कान नाक और होंठ काट लिए जाते हैं और उनके ऊपर शक्ति, भिंदीपाल, शंकु, तोमर, बाण और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है। कुत्ते, भाग, भेड़िए और कौवे उनके चारों ओर से नोचते रहते हैं। मांस काटने वाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें उस मार्ग में भैंसें, मृग, सुअर और चितकबरे, हरण चोट पहुंचाते और उनके मांस काटकर खाया करते हैं। जो पापी बालकों की हत्या करते हैं उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियाँ चारों ओर से काटती रहती हैं। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं उन्हें यमपुर के मार्ग पर यमदूत हथियारों से छेदते रहते हैं। जो दूसरे जीवों को भक्षण करते या उन्हें दुख पहुंचाते हैं उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दूसरों के कपड़े पलंग और बिछौने चुराते हैं उन्हें यमदूत पिशाचों की तरह नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं। जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ अनाज सोना खेत और गृह आदि को हड़प लेते हैं वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर जलती हुई लकड़ी डंडे काठ और कटीदार शस्त्रों की मार खाते हैं तथा उनके समस्त अंगों में घाव हो जाता है। जो मनुष्य नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते हैं उन्हें गालियां सुनाते हैं और सदा मार बैठते हैं वे जब यमपुर के मार्ग में जाते हैं उस समय यमदूत इस तरह जकड़ कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है, उनकी जीभ आंख और नाक काट ली जाती है, उनके शरीर पर दुर्गंधित पीप और रक्त डाला जाता है, गीदड़ उनके मांस नोच नोच कर खाते हैं और क्रोध में भरे हुए भयानक चंडाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्टा के कुएं में डाल दिया जाता है और वहां वे करोड़ों वर्षों तक पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। तदंतर समय के अनुसार नरक यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में 100 करोड़ जन्मों तक विष्टा के कीड़े होते हैं। जिन लोगों ने लोभ दंभ और असत्य के वशीभूत होकर धन रहते हुए भी क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है उनके गले में फंदा डालकर राक्षस उन्हें पीटते हैं और वे भूख प्यास तथा परिश्रम से पीड़ित होकर यमपुरी की यात्रा करते हैं। दान ना करने वाले जीवों के कंठ मुंह और तालु भूख प्यास के मारे सूखे रहते हैं तथा वे यमदूतों से बारंबार अन्न और जल मांगा करते हैं। वे कहते हैं, मालिक हम भूख और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता, कृपा करके मुट्ठी भर अन्न और थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इस प्रकार याचना करते ही रह जाते हैं किंतु कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के मुख से भयंकर यम यातना का वर्णन सुनकर महाराज युधिष्ठिर भय से थर्रा उठे और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छा ने उन पर पूरा अधिकार जमा लिया। तत्पश्चात जब वे धीरे धीरे होश में आए तब भगवान जी ने उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद वह जल्द से अपने नेत्र धोकर पुनः भगवान जी से बोले, देवेश्वर, यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो गया है। आप ये बताने की कृपा कीजिए कि मनुष्य किस उपाय से उस विकट मार्ग को सुखपूर्वक तय कर सकते हैं। तो भगवान जी ने कहा, पांडुनंदन, इस संसार में जो लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, जीव हिंसा से अलग रहकर गुरुजन की सेवा में लगे रहते हैं, देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, वे यमलोक में सुखपूर्वक जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को उनमें भी विशेषता क्षत्रियों को अत्यंत प्रसन्नता के साथ अच्छी प्रकार से बनाए हुए उत्तम अन्न का भोजन कराते हैं वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो प्रतिदिन निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं तथा जो ब्राह्मणों को और उनमें भी विशेषता क्षत्रियों को कपला आदि गौओं का पवित्र दान देते रहते हैं वे निर्मल कांति वाले बैल जुते हुए विमानों में बैठकर यमलोक को जाते हैं। जो ब्राह्मणों को छाता जूता शैया आसन वस्त्र व राभूषण दान करते हैं, वे सोने के छत्र लगाए उत्तम गहनों से सज धज कर घोड़े बैल अथवा हाथी की सवारी से धर्मराज के सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं। जो स्नान आदि से शुद्ध होकर ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध दूध दही घी गुड़ और शहद का श्रद्धा के साथ अन्न दान करते हैं, वे चक्रवाकुतों से झुके हुए स्वर्ण में विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनके साथ रहकर भांति भांति के बाजे बजाते हुए उनका मनोरंजन करते हैं, जो सुगंधित फूल और फल का दान करते हैं। वे हंस युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घी में तैयार किए हुए भांति भांति के पकवान दान करते हैं, वे वायु के समान वेग वाले सफेद विमानों पर बैठकर यमपुर की यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले जल का दान करते हैं, वे अत्यंत तृप्त होकर हंस चुते हुए विमानों द्वारा सुखपूर्वक धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो लोग शांत स्वभाव से युक्त होकर क्षत्रिय ब्राह्मण को तिल अथवा तिल की गौ या गौ घृत की गौ का दान करते हैं, वे सूर्यमंडल के समान तेजस्वी विमानों द्वारा गंधर्वों के गीत सुनते हुए यमराज में के नगर में जाते हैं। जिन्होंने इस लोक में बावड़ी कुएं तालाब पोखरी पोखरियां और जल से भरे हुए जलाशय बनवाए हैं, वे चंद्रमा के समान उज्जवल और दिव्य घंटानाद से नादित विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। उस समय में वे महात्मा नित्य तृप्त और महान कांतिमान दिखाई देते हैं। अथा दिव्य लोक के पुरुष उन्हें ताड़ के पंखे और चवर झुलाया करते हैं। जिन्होंने यहाँ अत्यंत विचित्र विस्तृत मनोहर सुंदर और दर्शनीय देव मंदिर बनवाए, वे सफेद बादलों के समान कांतिमान एम हवा के समान वेगवान वाले विमानों पर यमलोक की यात्रा करते हैं और वहां जाने पर वे यमराज की को सुखी एवं प्रसन्न देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक के निवासी होते हैं। जो लोग देवताओं के उद्देश्य से प्याऊ बनवाकर वहां गड्ढे कड़ुए के द्वारा प्यासे मनुष्य को ठंडे जल का दान किया करते हैं, वे उस संसार मार्ग पर अत्यंत तृप्त होकर सुख के साथ यात्रा करते हैं। खड़ाऊ और जल दान करने वाले मनुष्यों को उस मार्ग में सुख मिलता है। वे उत्तम रथ पर बैठकर सोने के पीड़े पर पैर रखे हुए यात्रा करते हैं। जो लोग बड़े बड़े बगीचे बनवाते उसे वृक्षों के पौधे रोपते हैं तथा शांतिपूर्वक जल से सींचकर उन्हें फल फूलों से शोभित करके भड़ाया करते हैं, वे दिव्य वाहनों पर सवार होकर आभूषणों को सज धज कर वृक्षों की अत्यंत रमणीय एवं शीतल छाया में होकर दिव्य पुरुषों द्वारा सम्मान पाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घोड़े बैल अथवा हाथी की सवारी दान करते हैं तथा जो लोग उन्हें सोना चांदी मूंगा और मोती प्रदान करते हैं, वे सोने के विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। भूमि दान करने वाले लोग समस्त कामनाओं से तृप्त होकर बैल जीते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा उस लोक की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अत्यंत भक्तिपूर्वक सुगंधित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं, मैं सुगंधपूर्ण सुंदर वेश धारण करके उत्तम कांति से दीप्यमान होकर सुंदर हार पहने हुए विचित्र विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। दीपदान करने वाले पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमानों से 100 दिशाओं को दैदीप्यमान करते हुए साक्षात अग्नि के समान कांतिमान स्वरूप से यात्रा करते हैं। जो घर एवं आश्रम आश्रय स्थान का दान करने वाले हैं वे सोने के चबूतरों से युक्त और प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति वाले ग्रहों के साथ धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। जो ब्राह्मणों को पैरों में लगाने के लिए उपटन, सिर पर मलने के लिए तेल और धोने के लिए जल और पानी के लिए शरबत देते हैं वे घोड़ों पर सवार होकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो रास्ते के थके मंदे दुर्बल ब्राह्मणों को ठहरने की जगह देकर उन्हें आराम पहुंचाते हैं वे चक्रवाक से जुते हुए विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो घर पर आए हुए ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं वे उस मार्ग पर बड़े आनंद के साथ जाते हैं। जो मनुष्य मेरा दर्शन करके नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर मुझे प्रणाम करते हैं और सदा व्रतधारी पुरुष के समान अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हैं वे सुख के साथ धर्मराज के स्थान को जाते हैं। जो प्रतिदिन नमः सर्व सहाभयश्च ऐसा कहकर गौ को नमस्कार करता है वह यमपुर के मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करता है। नित्य प्रातःकाल बिछौनों से उठकर जो नमस्तुते विप्रदताय कहते हुए पृथ्वी पर पैर रखता है वे सब कामनाओं से तृप्त और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर दिव्य मान के द्वारा सुखपूर्वक यमलोक को जाता है। जो देवता अतिथियों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं अथवा जो सवेरे और शाम को भोजन करने के सिवा बीच में कुछ नहीं खाते तथा दम्ब और असत्य से बचे रहते हैं वे भी सारस युक्त विमानों के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो दिन रात में केवल एक बार भोजन करते और दम्ब तथा असत्य से दूर रहते हुए वे हंस युक्त विमानों के द्वारा बड़े आराम के साथ यमलोक को जाते हैं। जो जितेंद्रिय होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण करता है अर्थात एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शाम को भोजन करते हैं वे म्यूर युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो मेरे भक्तों कर इंद्रियों को वश में करके तीर्थों में भ्रमण करते हैं वे महात्मा भी बड़े आनंद के साथ विमानों के द्वारा उस मार्ग को तय करते हैं जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। वे हंस और सारसों से युक्त विमानों के द्वारा उस मार्ग पर जाते हैं जो दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना ही अपने कुटुंब का पालन करते हैं वे स्वर्ण में विमानों के द्वारा यात्रा करते हैं। जो स्वर्ण तो संपूर्ण प्राणियों पर समान दृष्टि रखते जीवों को अभेदान देते क्रोध और लोभ से रहित होते तथा इंद्रियों को अपने वश में किए रहते हैं वे महान कांतिमान तथा देवता और गंधर्वों से सेवित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल विमानों द्वारा यमराज के लोक में जाते हैं। जो प्रतिदिन भगवान जी की पूजा स्तुति और नमस्कार करते हैं जो सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं वहाँ धर्मराज स्वयं सुंदर फूलों की माला पहनाकर उनकी पूजा करते हैं। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में जलदान अन्नदान और अतिथि सत्कार का महत्व है। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मे जी यमपुर के मार्ग का वर्णन तथा वहाँ जीवों के सुख पूर्वक जाने का उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, देव देवेश्वर, आप संपूर्ण दैत्यों का वध करने वाले हैं। ऋषियों का समुदाय सदा आपकी ही स्तुति करते हैं। आप षड ऐश्वर्य से युक्त, भाव बंधन से मुक्ति देने वाले, श्री संपन्न और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। आप इसे सबकी उत्पत्ति हुई है। आप धर्म के ज्ञाता और संपूर्ण धर्मों के प्रवर्तक हैं। शांत स्वरूप अच्युत, मुझे सब प्रकार के दानों का फल बतलाइए। दान किस प्रकार और कैसे ब्राह्मण को देना चाहिए तथा किस तरह के तप का अनुष्ठान करके कहाँ उसका फल भोगा जाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, राजन ध्यान देकर सुनो। सब प्रकार के दानों का फल परम पवित्र, उत्तम और पापों का नाश करने वाला है। यदि एक दिन भी गाय की प्यास बुझाने भर का जल, जो स्वयं ही जमीन खुदवा कर पैदा किया गया हो, दान किया जाए तो उससे 7 पीढ़ी तक के पुरजों का उद्धार हो जाता है। संसार में जल को प्राणियों का जीवन माना गया है। उसके दान से जीवों की तृप्ति होती है। जल के गुण दिव्य हैं और वे परलोक में भी लाभ पहुँचाने वाले हैं। यमलोक में पुष्पोद की नाम वाली परम पित्र नदी है। वह जल दान करने वाले पुरुषों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती हैं। उसका जल ठंडा होता है और वह ठंडे जल का दान करने वाले लोगों को सदा सुख पहुँचाता है। प्यासे मनुष्य की प्यास अंत से नहीं बुझती, इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह प्यासे को सदा पानी पिलाया करे। सब प्राणी जल से पैदा होते और जल से ही जीवन धारण करते हैं, इसलिए जल दान सब दानों से बढ़ के माना गया है। सब प्रकार के दान, जप और यज्ञ से जो उत्तम फल प्राप्त होता है, वह सब केवल जल के दान से मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। जो लोग ब्राह्मणों को सुपक्व अन्न दान करते हैं, वे मानव प्राण दान करते हैं। तेज, बल, रूप, सत्य, वीर्य, धृति, द्युति, ज्ञान, मेधा और आयु, इन सब का आधार अन्न ही है। प्राण अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण अन्न के ही आधार पर रहकर देहधारियों को धारण करते हैं। समस्त विद्यालय और पितृ बनाने वाले संपूर्ण यज्ञ अन्न से ही चलते हैं, इसलिए अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है। रुद्र आदि संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि अन्न से ही संतुष्ट होते हैं। प्रजापति ने प्रत्येक कल्प में अन्न से ही सारी प्रजा की सृष्टि की है, इसलिए अन्न से बढ़कर ना कोई दान हुआ है ना होगा। धर्म, अर्थ और काम का निर्वाह अन्न से ही होता है, अतः इस लोक या परलोक में अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं है। यक्ष, राक्षस, ग्रह, नाग, भूत और दानव भी अन्न से ही संतुष्ट होते हैं, इसलिए अन्न का महत्व सबसे बढ़कर है। दूसरों का अन्न खाने वाला मनुष्य जो भी शुभ कर्म करता है, उसका एक भाग तो करने वाले को मिलता है और 3 भाग अन्नदाता को हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से अन्न देना चाहिए। जो मनुष्य दंभ और असत्य का परित्याग करके मुझ में परम भक्ति रखकर रसोई में भेद न करते हुए दरिद्र एवं क्षत्रिय ब्राह्मण को 1 वर्ष तक अन्न दान करता है, वह 1,00,000 वर्ष तक बड़े सम्मान के साथ देवलोक में निवास करता है तथा वहाँ इच्छा के अनुसार रूप धारण करके यथेष्ट विचरता रहता है। फिर समय के अनुसार पुण्यक्षीण हो जाने पर जब वह स्वर्ग से नीचे उतरता है, तब मनुष्य में ब्राह्मण होता है। जो 6 महीने या वार्षिक श्राद्ध पर्यंत प्रतिदिन ही पहली भिक्षा दरिद्र ब्राह्मण को देता है, उसे 1,000 गौ दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन की अग्र भिक्षा को वस्त्र से ढककर याचना ना करने वाले ब्राह्मण के यहाँ स्वयं पंचाता है, वह 1,000 कपला गौओं के दान से मिलने वाले पुण्य फल को पाकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। पांडुनंदन, देश काल के अनुसार प्राप्त एवं रास्ता चलकर थके मंदे आए हुए भूखे और अन्न चाहने वाले ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। जो धन की आय होते हुए भी याचक को अन्न नहीं देता, वह लोभी मनुष्य कीड़ों से भरे हुए काल सूत्र नामक नरम में गिरता है। लोभ और मोह के कारण विवेक को खो बैठने वाला वह पापी पुरुष उस घोर नरक में 10,000 वर्षों तक वेदना से कराता हुआ क्लेश भोगता रहता है। फिर दीर्घ काल के पश्चात उस नरक से छुटकारा पाने पर वह मृत्यु लोक में चंडालों की यहाँ जन्म लेता है और अत्यंत दरिद्र होता है। जो दूर का रास्ता तय करने के कारण दुर्बल तथा भूख प्यास और परिश्रम से थका मंदा हो, जिसके पैर बड़ी कठिनता से आगे बढ़ते हों तथा जो बहुत पीड़ित हो रहा हो, ऐसे ब्राह्मण अन्नदाता का पता पूछता हुआ धूल भरे पैरों से यदि घर पर आकर अन्न की याचना करे तो यत्न पूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह अतिथि स्वर्ग का सोपान होता है। उसके संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अतिथि की पूजा करने से अग्निदेव को जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी हवेश्य से होम करने और फूल तथा चंदन चढ़ाने से भी नहीं होती। श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में विधिपूर्वक कपिला गौ का दान करने से भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो ब्राह्मण को भोजन कराने से मिलती है। ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी हुई यह पृथ्वी जब तक कायम रहती है तब तक अन्नदाता के पितर कमल के पत्ते से जल पीते हैं। देवता के ऊपर चढ़ी हुई पत्र पुष्प आदि पूजन सामग्री को हटाकर उस स्थान को साफ करना, ब्राह्मण के झूठे किए हुए बर्तन और स्थान को मांज धो देना, थके हुए ब्राह्मण का पैर दबाना, उसके चरण धोना, उसे रहने के लिए घर, सोने के लिए शैया और बैठने के लिए आसन देना, इनमें से एक एक कार्य का महत्व गौदान से बढ़कर है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को पैर धोने के लिए जल, पैर में लगाने के लिए घी, दीपक, अन्न और रहने के लिए घर देते हैं, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। राजन, ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति पूर्वक उसकी सेवा करने से 300 देवताओं की सेवा हो जाती है। पहले का परिचित मनुष्य यदि घर पर आए तो उसे अभ्यागत कहते हैं और अपरिचित पुरुष अतिथि कहलाता है। द्विजों को इन दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। यह पंचम वेद पुराण की श्रुति है। जो अतिथि के चरणों में तेल मलता, उसे भोजन कराता और पानी पिलाता है, उसके द्वारा मेरी ही पूजा हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह मनुष्य तुरंत सब पापों से छुटकारा पा जाता है और मेरी कृपा से चंद्रमा के समान उज्जवल विमान पर आरूढ़ होकर मेरे परम धाम को पधारता है। थका हुआ अभ्यागत जब घर पर आता है तो उसके पीछे पीछे समस्त देवता पितर और अग्नि भी पदार्पण करते हैं। यदि उस अभ्यागत द्विज की पूजा हुई तो उसके साथ उन देवता आदि की भी पूजा हो जाती है और उसके निराश लौटने पर वे देवता पितर आदि भी हताश होकर लौट जाते हैं। जिसके घर से अतिथि को निराश होकर लौटना पड़ता है, उसके पितर 15 वर्षों तक भोजन नहीं करते। मैं लोभी मनुष्य देवताओं पितरों और अग्नियों से परित्यक्त होकर 15 वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है और वहाँ से छूटने पर संसार में जन्म लेकर उच्छिष्ट भोगी होता है। जब बड़ी वैश्य देव कर्म के समय घर पर आए हुए अतिथि की पूजा नहीं करता, वह तुरंत चंडाल हो जाता है। जो देश काल के अनुसार घर पर आए हुए ब्राह्मण को वहाँ से बाहर कर देता है, वह तत्काल पतित हो जाता है और मरने के बाद 1 करोड़ वर्षों तक घोर रौरव नरक में पकाया जाता है। इस समय के अनुसार जब उसे छुटकारा पाता है तो इस संसार में 12 जन्मों तक भूख प्यास का कष्ट भोगने वाला कुत्ता होता है। यदि देश काल के अनुसार अन्न की इच्छा से चंडाल भी अतिथि के रूप में आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को सदा उसका सत्कार करना चाहिए। जो लोभ और मोहवश विचार शून्य होकर उसका सत्कार किया बिना ही भोजन कर लेता है, वह 10 जन्मों तक चंडाल होता है। जो अतिथि को निराश लौटाकर स्वयं भोजन करते समय अत्यंत हर्ष का अनुभव करता है, उसे इस बात का पता नहीं रहता कि मैं विष्टा के कुएं में पड़ने वाला हूं। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता, उसका उन्हीं वस्त्र ओढ़ना, अपने लिए रसोई बनवाना और भोजन करना सब कुछ व्यर्थ है। जब प्रतिदिन संग उपांग वेदों का अध्याय करता है किंतु वह तिथि की पूजा नहीं करता, उस द्विज का जीवन व्यर्थ है। जो लोग पाक यज्ञ, पंचमहा यज्ञ तथा सोम याग आदि के द्वारा यजन करते हैं परंतु घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते, वे यश की इच्छा से जो कुछ दान या यज्ञ करते हैं वह सब व्यर्थ हो जाता है। अतिथि की भारी मारी गई आशा मनुष्य के समस्त शुभ कर्मों का नाश कर देती है। इसलिए श्रद्धालु होकर देश काल पात्र अपनी शक्ति का विचार करके थोड़ा बहुत अतिथि सत्कार अवश्य करना चाहिए। जब अतिथि अपने द्वार पर आवे तब बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह प्रसन्न चित्त होकर हंसते हुए मुख से अतिथि का स्वागत करे तथा बैठने को आसन और चरण धोने के लिए जल देकर अन्नपान आदि के द्वारा उसकी पूजा करे। अपना हितेशी, प्रेम पात्र, द्वेषी, मूर्ख अथवा पंडित जो कोई भी बलि वैश्य देव के बाद आ जाए वह सर तक पहुँचाने वाला अतिथि है। जो यज्ञ का फल पाना चाहता हो वह भूख प्यास और परिश्रम से दुखी तथा देश काल के अनुसार प्राप्त हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक अन्न प्रदान करें। यज्ञ और श्राद्ध में अपने से श्रेष्ठ पुरुष को विधिवत भोजन कराना चाहिए। अन्न मनुष्यों का प्राण है, अन्न देने वाला प्राणदाता होता है, इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अन्न दान की विशेष चेष्टा रखनी चाहिए। जो मनुष्य धर्मपूर्वक धन का उपार्जन करके भोजन में भेद न रखते हुए एक वर्ष तक सबका अतिथि सत्कार करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।